إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله سبحانه وتعالى دا وعدك رواه دا خپل رسول علیه الصلاة والسلام سرا چی اللہ رب العزت با تا تا فتح نصرت درکی او غلبه با درکی پا دی طول و کافران و طول و طاقتونو بنده دا وعد رب العالمین پورکڑا پا فتح دمکی پا غزای تبوک بنده نبی دا صورت اللہ را ولی گا چی پدی کیو فرمایل چی کلا فتح راشی این غلبه دی اسلام راش او دا اللہ مددون راشی خلق با ڈلی ڈلی اسلام کی داخلی گی ندابا نکی دی خبری چی تا دنیا نا تلو علی ایزما پیغمبرا دا دی صورت دی نزول پا وقت که ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جڑلی و چاولی ولی دا خوزیر دی و تجاڑی اغو فرمائل چپ دی که اللہ دا خپل نبی دا مرگ خبر ورکڑا دی نع اللہ سبحانه و تعالی نبیو فی هذه السوره پا دی صورت که اللہ دا خپل نبی دا مرگ خبر ورکڑا دی چا اغو وفات که دو اللہ دی پا دی خبر ورکولو که دیری فیدی وی بشمار فیدی وی لکه یو نیمه ته اشاره صحابه الله رب عزت دا تعلیم ورکی چې په جلتی باندې د دې نبی نه زده کړو کوي زکه دا وفات کیدو والا ده سړی کله ګمان دی چې رسمنګا دا مشر به ویو موجود به موجود او حال دا ده چې هغه مر خو هیڅ حکم نه پریری به به شان دین زده کوي کدا مشر دنه لاړ شي نو په جلتی باندې دین زده کوي دویمه فائدہ نبی صلی الله علیه وسلم باندې الله رحم کوي چې دې مشقتونه دې الله نور نه پریدي د دنیا نه دی بوزي چې ته د قبر او د حشر او د برزخ راحت واخلې د جنت راحت واخلې دریمه طریقه د الله دای چې په دې بندګانو کې بعضی خلک خوشي نو الله د ایو ملاقات غواړي چې دی ول ترش دې دنیا کې به دې څنګه دنیا کې نه پریدي ویلته بوغم په جهادونه کې اکثر اخلاق شهیدان کیږي چې وشت اخلاق ولای ډیر خدمتګاری ډیر اخلاص ولای د سیمه متقین خلک هغه اکثر شهیدان کیږي لکه کده چا تجربه په دې باره کې وي دا الله رب عزت خو کې نو خپل ځان ته بوزي نو بل فایده دې کې دا ده چې نبی صلی الله علیه وسلم الله دنیا کې ژوند دې نه پریدي په باندې مرګ راځي اے خلکو دا غلطه عقیده ده چې خلک د حیات الانبیا په باره کې لري انبیا و ژوند دي په دنیا کې ګرځي راګرځي خو پرده کړی دا باطله خبره ده بلکې انبیا علیهم السلام وفات کیږي په باندې مرګ راځي د دنیا نه تللی دي دا چې ډېری فیدی په دې صورت کې الله خپل نبی ته خبر ورکړي چې وفات کیږي په دې کې د الله د مدد یو شکل دا شروع شو چې د مختلفو کلونو علاقونه وفدونه راتلل میلمانه هغه به ایمان راوړو به خپل کلی ته واپس لول او یته به دعوت ورکاو هغه به ایمان راوړو عام العقید عربو په اسلام کې استبدی طریقه داخله شوی. اسلام په عربو کې خور شو، اغلاسه کې شرومیانو کې دلته پایمو کې په مختلفو ځایونو کې د اسلام غلبا او دبدبه اغرال او ډیر یو خسته ژوندۍ جوړه شو. خلافت اسلامی قائم شو، پاک انسانان اغا مقدس مکه تراله او یو عجیب د جنت ژوندۍ جوړه شو. په دنیا کې د امن او امان، د شرونو د فسادونو ژوندۍ خدمت، د قتل او د قتال او د بی حیايي او د فسادونو زمانه ختمه او خپل زمانه رااله. د حالت ته مونږ خلکو غتن خپل به اسلام کې داخیدل، ځکه چې د عربو جنگونه جدا و، د رسول الله سم جنگونه جدا و. د نبی صلی الله علیه وسلم په جهاد کې ټول هغه دعوت او پغې کې ښه اخلاق او پغې کې د مخلوق سره احسانات او پغې کې د بهای نه ځان بچ کولو، قتل غارت پکې نه و. او د عربو جنگونه چې ټول دغه دنیا د پاره وو، نو د دې د وجه نه دا جهاد هم د دعوت یو ذریعہ ده. کله چې صحیح جهاد کیږي او صحیح مجاهدین او د الله بندگی او طاعت کوي او د حرام او رضان ساتي، دغه جهاد ښکاره دعوت ښکاره. کنتم خیر امه او خرجت للناس تامرون بالمعروف مبارکی حدیث راغله ده چې دا د دې مبارکی ده، دا د مجاهدین مبارکی نازل له چې هغه زیو کافران نسی او په زنجیرونو کې راولي. تاتون بهم فی السلاسل فتدخلونهم فی الاسلام، ستاسو اعمال او اخلاق ته بغوری او به په اسلام کې داخليږي، نو تاسو په دې وره اومتی. دا د بخاری پر روایت کې دا راغلی دی، صحیح حدیث کې دا تفسیر راغلی دی. نو جهاد نبی صلی الله علیه وسلم وکړو، د دې په وجه باندې خلق په اسلام کې داخليدل شروع. دا د مکه نه شروع او مکه لګ راتله او پته د مکه نه خلق وسړي شو. مختلف جماعتونه موږ مخکې ویل چې دا تقریبا اویا وفدونه راغلي. وفد هغه ملمنو ته وایي چې د بهر ملک نه راشي، د بادشاه د خلیفہ د مشر ملاقات کوي، هغه ته سعرس کوي، د خپل قوم په باره کې د خپل کلی څخه خبري راوړي، هغه ته وفد وایي. نبی صلی الله علیه وسلم تقریبا اویا وفدونه دغه په ژوند کې راغلي دي، او دغه د وفات نه بعد به ابوبکر صدیق ته راغلي دي، عمر ابن خطاب ته راغلي دي، او دشي نور بادشاهانو ته بیروز ته راتلل. خو موږ ویلو چې د بعضي وفدونو تذکره موږ کوو چې کوم کې لږه عظیم او ښکاره فیده ده د واعظ او د نصیحت او زموږ د عمل لپاره. یو مختصر وفد سی حدیث کې راغلی ده، د بنو سعد ابن بکر دا یو قبیله وه چې د نبی صلی الله علیه وسلم په دې کې رضی مورم وه. دلته در کوټیوالي زندگی نبی صلی الله علیه وسلم تیره کړې وه. دې خلکو وفد راولې وه. د دې وفد وجه دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم دې ته یو سړی ورلېګل او د دعوت د پاره کې تلان شال توسيګ او د خلکو ته اسلام وروښیا و. په هغه زمانه کې د دعوت طریقه به دا و چې نبی صلی الله علیه وسلم به یو سړی ولېګل، یو کلی کې به دیره کړ، خلکو ته به قران ورخوده او احکام به خوده. لا چې مون دی واکه کوي یو زکات دسه ورکوي، یو اذان په دې طریقه کوي، یو روزه دسه نشي، دا ترتیب به خوده. دا د هغه زمانه د دعوت طریقه و. دې سړی دعوت قوم تور کنه، خلق تسلیم شلو، غاړه کې خدای شر د اسلام خو مانو. خو خپل مابین کې مشوره وکړه چې موږ به یو سره ولېګو چې د نبی صلی الله علیه وسلم سره خبره ملاوي شي، او دا غنه د دې خبرو تصدیق وکړي چې دا رښتیا ده، خبرې دی او کنه دی، دا سره د ځان نه راغله. نبی کې یو خیال سره چې هغه د صاحب الفراست و، زمام ابن ثعلبه رضی الله عنه، زمام ابن ثعلبه صاحب الفراسة، دا فراست والاو فراستو که ارتیاد توایی که سری تا اگوری دا آغا دا شکل نپی جنی چرا دا دروغ جنده او یا رشتینه ده، دا خبر نپتا لگی چرا دا سره دا شده و دا شنده. فراست او که ارتیاد توایی زکاوت توایی اللہ رب عزت بازی بندگام داور نصیب کردی دا خلق و شکل نسره پی جنی او دا آغا دا خبر نسره پی جنی، دا آغا دا رفع وزن دا ناس پاس نسره پی جنی. نو ترلاشا او دا سره ته وګوره، دا محمد رسول الله وګوره چې دا پرشتي رسول دی او کنه دی. اسی صد صاحب یا بادشاہ بل څوک شرط نه دی. ترلاشا نو یوازې دا راولې دا زمام ثعلبه صاحب الفراسه او یوازې راولې. هغه شرعه نبی صلی الله علیه وسلم په مسجد نبوي کې ناشته، د نور مرګو سره یو شان کې ناشته. داغه عادت مبارک دا چې د نور مرګو نه متمیز جدا نه و، لکه حلقه کې باندې ناشونه دابم ناشته، دا تمیز باندې کېده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا غیر رسول الله صلی الله علیه وسلم د فرق بنو لکه بچیان باندې خاص جامې وی خاص لباس تاج بسری نبی صلی الله علیه وسلم ساده ژوند نو د تاسو وکړو چې ایکم ابن عبد المطلب فتاشک د عبد المطلب زی کوم یو ده رسول الله صلی الله علیه وسلم واخست عبد المطلب مسیح څوک ده صحابه ده اشاره وکړه چې دا سړی هاذا الرجل الابيض المتقي دا سپین سړی چې د رنگ نبی صلی الله علیه وسلم غنم رنگ خو سپین بخکاره کېده دغه د ډېر عبادت دوا جن خپل بخکاره کېده رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تقوا او عبادت او د نبوت رڼا پکې و کني خپل رنگ غنم رنگ او د سپین سړی ته وګوره او تکیم والے او د مرګور په مابین کې لکه مشر ته کې وي خپل کشران سره ناشتي شاګردان دي کې خبره نشته ده نو بده کې بیغه راوړان دي شو او نبی رسول الله صلوات الله علیه و سلم عبد المطلب عبد المطلب جویا نبی صلی الله علیه و سلم په دې د نکبه باندې مشهور او د پلار غیر مشهور زکه چې دا کشر لکه زر وفات شوی لکه مکه مونږ ویلو دا عبد المطلب جویا نبی صلی الله علیه و سلم چې قد جب توکا وای ما ستا خبره واوره دا تعالی جواب در کوم چې څه وایې نو دا وی عربی دې باندې شي خو خيار صحابه وویل چې زمنګ بده شي خيار باندې شي خو چې د بهر ناراضي او د نبی صلی الله علیه وسلم ته پوښتنه وکي او خوله خوله او منګه غواورو او څه زده کو زکه خپل منګ ته پوښتنه نشه کولای د نبی صلی الله علیه وسلم یې دلو او بل الله منم کړو چې تاسو ډیر ته پوښتنه مکه وي څنګه ول مکه وي رسول الله هم څنګه وایي ما نو موږ به د احکام ته پوسکا او خدای ساري خبره ته پوسه مجه کولې لريدلو نو چې عربي باندې شي برام ته پوس به کوم وټول درجه مشه وغږ ما ته کې ودا او خيار او خيار ته پوسنه باندې شار کول نه وړي ورکو نو په دې کې دا سړی وای راغ موږ هم ته مته وږي نو دوی ویل چې اني سائلک او فمغلل علیک او فی لبز فمشدد علیک زه تامه ته پوښتنه کوم او سختی ده سه کوم نفلا تجد فی نفسک علی او سکیږي بنا زه ته پوښت کوم خو سبا نه کې ما تا خاریږي بنا نبی صلی الله علیه وسلم ته فرمایي چې سلام ما بدالک څه ته پوښت کې وایا زه بنا و سکی ما ټیک ده دا د دوی ارتیا ده چې د مخ کې نه مقدمه کی دي مقدمه کې خودلو نو د ساده ته په سره کو د دا ویل چې من خلق السما د اسمان چا پیدا کړه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی د الله پیدا کړه قال فمن خلق الارض د ځمکه چا پیدا کړه کدا ساده ته پوښتنه کوم شمان لمرزي وای الله پیدا کړه فمن خلق فمن نصب فيها الجبال دا غرونه چا ودرول قال الله تعالی الله ودرول من جعل فيها المنافع فدي غرونه کې بده زما کې دا فائدې چا شولې قال الله سبحانه وتعالى الله شولې نو سره قسم ورکوي دا هغه څنګه خبر را شروع کړي دا چې لوی ذات شته دي چې اسمانونه پیدا کړی دي زما کې پیدا کړی دي غرونه دا یو درولې دی دا قسم قسم خیرونه فائدې به کې شولې دا د خیر خلقو طریقې دا د قران طریقې هم دغه سړي ذهن جوړې نه دا خبرینه خبر را نیسي وَيَفَبِلَّذِي خَلَقَ السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَنَصَبَ الْجِبَالَ وَجَعَلَ فِيهَا الْمَنَافِعَ اللَّهُ أَرْسَلَكَ صَادِقَ قَسَمٍ پاغه الله کې د اسمانه پیدا کړې د ازمکه او غوري او درولې دي او په دې کې دا فائدې شولې دي آیته د الله را لګلې ته د الله رسولې قال اللهم نعم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې اللهم نعم بالکل ز د الله نوم کوه کوم چې ز د الله را لګلې زد الله رسول ما بس زده یقین راغی زکه عربو خلکو کې د صدق صفت دی زید او شی بیا د شی تاکیدی خبره به شو خاص کرد الله په نوم به قسم وشن بدی به ډیر یقین بالکل زد الله رسول ابن دوی ویل چې اشهد الله اله الا الله وانك رسول الله زګو ایور کوم چې ته د الله نه ما سوا بل الله نه د توحید او د رسالت گواہی نه دی و د قسم ورکړ دویم نمبر چې ستاده په الله باندې قسمی انشدک بالله تعالی په الله باندې قسم در کوم هغه ذات چې تیرا لګلې چې الله امرک ان نصلي الصلوات الخمس په اليوم والليله پنځه منځونه به موږ کوو دا د الله مرده بلواد کې دا ځان ته صلی الصلوات پینځه منځونه هغه ویل شاو داد الله مرده ماته چې پینځه منځونه به زم کوم تاسو یې کوي به و دې ویل چې ستاسو په هغه الله قسم یې تیرا لګلې تا د الله د امر کړی دی چې د رمضان روزه به تنه سي مونږ به نیسو وای او داد الله مرده و ستاسو په هغه الله قسم یې چې تیرا لګلې الله تعالی دا امر کړی دی چې د مالدارو د مال نه به زکات اخلي او فقراو کې به تقسیمه ان تاخذ من اغنیائنا او فتقسمها فی الفقراء فی فقرائنا اسمو فقراء کې به تقسیمه ستا د الله دا حکم تا تشوی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل جاو دا الله امر دی ماته چې زکات به تاسو نه اخستلې کیږي او تاسو فقراء کې به به تقسیمه زکات اصل کې بیت المال لغیلی دا خلافت اسلامی چی کل قائمی و خلیفه زکات اخی او غیب عوام الورقی پایی که تقسیمی پس من دی زمانه که خلافت نشته ده فساد و فتنی دیون ارسر اخبر زکات ورکی حکومتی والی هم دسی بیزه بیزه استعمالی سیده که نی استعمالی زید واجن اخبر زکات ورکلی کی و دا غیب دل حکمتون دی جی دا اولی حکومت تا زکات ورکلی کی زکات دی مال حفاظت حکومت کی نو په دیو جا زکات به مغیته ورکړی کی دا ته پوښتنه وکړله نو دوی ویل چې والله لا ازید علی هذا شیئا ولا انقص منه قسم بالله چې په دې اعمال کې به زیادت هم نکوم او نقصان هم نه پیدا کوم تا چې سره ته ویل 100% په دې به عمل کوم دا درې څلور عملونه د زده کړل چې یو کلمه د توحید او رسالت منز رجاء او زکات حج نه په دې وخت کې فرض شوی نه دی علي القول الراجح حج بنه هم کال بنه فرض شوی او دا هغه وخت کې راغلی چې حج دی وکه فرض نه دی ځکه دې روایت کې اوس ذکر کړی نه دی کله کله حدیثو کې دا شلم کیږي چې بعضی خبري کټ کی راوي نه کټ کی نیمه پری دی خبره نیمګړي پری دی په بل روایت کې به راغلی وي نه حج په نور روایتونو کې شته دی په نور حدیثو کې الغرض د ویل چې دا قسم په الله باندې زبدي کې زیات نقصان بنه پیدا کوم دا به زه کامل مکمل دا نه مسلمان نبی صلی الله علیه وسلم د ځکه نور ترغیبات ورنه کړل او نبی صلی الله علیه وسلم نرمي کوي بل حدیث کې د چې راځي د شی وی چې والله لا تطوع شاء قسم په الله نفل نه دل نه کوم دا نفل نه مبلونه او دا نفل روجي او نفلونه او سنتونه زاد دل نه کوم بس دا که څه پوهه شي درو خدای دې پابندي وکوم نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل کله چې دا سره روان شي خپل کلی ته ته چې لا يدخلن الجنه ان صدقه او بل لفظ سره چې ان صدقه لا يدخلن الجنه کدي سړي چرته رښتیا ویل په دې خپل خبره کې رښتیا نه دا به الله سبحانه و تعالی جنت ته داخل کی دا د جنت اعمال لزګه کلمه د توحید ویل رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت گواہی ورکول او د منځ پابندی زکات دې حدیث باندې سوچ کی نو د الله فضل او رحم سره یو پیژنې چې الله سبحانه مهربان دی هغه دا چې جنت پر شان قیمتي زه د خوشحالي زه د ټولو امن او د خوشحالي او د مزو زه د الله په دې لږ اعمال باندې ورکوې د توحید عقیده د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت گواہی او د منځو د روجې او د زکات پابندي د څونه لږ اعمال دی ډیر معمولی شي نه دی چې په کار دا وجه دی جنت د پاره په الله د څه شرط لګولې وې چې یې نه بتوي وای ځان به وژنې به بارا ژوند کې به بمړ کېږي به به یو سل کړم به تاسو مر راځي نبی کې شرط الله جنت دی ګوټه داخل کین داخل به کې لیکن الله دا څه ونه کړ ډیر اسانې سره د جنت د غاره لږ عملونه مقرر کړل او معمولی عملونه مقرر کړ په هغه سره جنت داخلي دا خوشاله خبره دی حدیث کې دا خوشالي پرته ده دا د سړي لپاره به خاص نه ده دا خبره هر هغه مؤمن چې ایمان راوړي او دا اعمال کوي نه دا دغه جنت زرایعه دي زمان واپس لاړ خپل کلی ته او دا حدیث یې ته بیان کاوه یو ما د دین ادم معلومی چې د صحابه کرام په زمانه کې بعد علم د طلبه دا طریقه وا چې یو کس به ولې هغه به علم زده کسان علم بو او هغه به راغه خپل کور کې خپل کلی کې به بیان کې خلکو به سو معنا ډیر اسانه طریقه وا یو کس به ته د دې ته خبره واحد وای د یو کس خبرې له هم اعتبار په اسلام کې شته دي د بازي مولانو دی رستانو دا جوړ کړی دی چې د یو کس خبرې له اعتبار نه یو دی کې شک یو دا یو دا د حدیثو ته د یو چلې جوړ کړی دی چې دا حدیث موږ نشو منل ځکه چې دا یو کس نقل کړی دی خو خبره هدا غي توای لیکن د نبی صلی الله علیه وسلم د زندګۍ نه دا معلومی چې هغه زمانه کې به د یو کس خبر لمه اعتبار چې کله صحیح مسلمان یا دروغ نه وای دا خبر له اعتبار شته. علم بالواسطه طلب کول، په واسطه باندې علم طلب کول، او سیده ساده علمونه دا علم دی چې د منځ احکام د زده کې، د روجې زده کې، او د زکات زده کې، ورسره د توحید او د ایمان مسائل زده کې، دا علم دی. خلق علمنا نور شي نه دوای نور نور خبر دین، اصل علم دغه دی چې د دین عملونه سره زده کې. دا یو کس راغله ده لیکن ډیر فدمن وفدا، بل وفد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په دغه نه هم کال په دې لسم کال د اتم کال نه بعد په دې وخت کې دا وفدونه راغلي. یو وفد د بنو عامر داغینه یو وفد راغی چې دا بنو عامر چې دی و خپل مشر ته راجم وشو. دا یې د مشر نوم دی عامر ابن الطفیل او عربد ابن قیس، دا دوی مشران دي، د شنور کسانو مشر دي. او دا یو ځای ویل چې د عام عربو ایمان راوړو او موږ د سیل ک جزیره فی البحر، د دریاب په منځ کې چورکوټه ټاپو یو سره بای کی ګیری، او دا یو د ګل چاپر را چاپر شي نه خوښ لشي نه دی خوښ لشي نه سکار کول شي. موږ جزیره فی البحر د څه کار کول فکر دی چې د رسول الله سم ایمان راوړل فکر دی چې د دلانجو نه خلاص جنگونه دی او قتالونه دی، موږ خو خدمت مقابله نشو کولای نه خدای شي ایمان راوړو. نو بده کې دا دی وفد تیار ک چې رسول الله صلی الله علیه وسلم ملاقات لږی ډیر کسان ځان سره واغسته، دا دوه مشران دو درې مشران په شي دي. خدای عامر ابن الطفیل چې دا یو شیطان انسانو، شیطان او غدار او ورسره دا بل مشر چې کله دې یو ملک او دی ولاقي مشران ناکار شي، دی خلکو ته الله پاک په بد نظر باندې کتلې وي، ځکه د ش مشران ولا ورکی غلط مشران دا د الله عذاب د رب العالمین عذاب دا چې غلط مشران شي لورکی غلو او ډاکوان او دا چې غلط مشران سره شرک ترا کوي، کفر ته سره ده کوي. په جمعات کې د شي ملا مقرر شي چې هغه شرک بدعت ته درا کوي، دا د الله عذاب دی په دې محله والا عذاب د رب العالمین دې شي مشری. نو بده کې دا دو مشران چې وې دی جدا شول زده نور وفد نه خپل ما بین کې مشوره کوله. عامر بن تفیل متکبر انسان او دی ویلې دی اربت ته ویل چې والله ما اسلم، قسم په الله ما د اسلام اراده نشته، دا زما زړه نه غواړي. ولی قوم ته دا خبر وای وکړه چې كنت اردت ان تطلع العرب عقبي، زما خدای اراده وا چې عرب ما به سره رواني، او تاسو اراده لرئ چې سره بل چا په تابع شمه ده، بل چا د قدمونو په سره روان شمه، ما ده بل چا تابع کوي ریاست او مشرۍ په څړن ده، دا مشرۍ همیشه د پاره سره تابع کوي. خو زه چې تاسو یو چې لاړ شم ور بشو ناربت ته چې زه ایمان نه راوړم، هغه چې زه ایمان نه راوړم، نو دواړو یې پټه سلا دا وکړله چې مدینه د کله ورسېدلو نو زه به دا سړی مشغول کړم دله، ان نبی صلی الله علیه و سلم دا وزان لزه ته به کوم چې پټه خبره در سره کو، او تاسو به توري او بس ته به گزارو کې ست به مړکی دي. د اختیار ولا اختیار سری په پټه به مړکو وزان به اخلاص کې چې مشر ملو واجب به دا ټول ختم. نو د څه کو بده دوه بده اتفاق شو صلاه وکړه، او دې ته نه کتل چې الله رب العالمین د خپل نبی حفاظت کوي، والله يعصمكم من الناس، الله حفاظت کوله والا ډیر کړه دی د سیرادی کړي عربو د نبی صلی الله علیه وسلم د اغتیال لاغه د وجلو په پټه، لیکن الله حفاظت کړه. کله چې دی ویرال دا وفد هغه عام کشرانو اسلام راوړو، ځکه سادهګانی نه پویږي هغه ایمان راوړو، او دا دوه مشران شو نه دیو نبی رسول الله دوی چې موږ سره یوازې شمو تاسو خبره کو. عامر ابن الطفیل او دوی ویل شي یا محمد خالینی یوازې شما سره، الله رسول به پوه شي چې دا سړی شریر دی او د شر اراده ده. هغه مخیر انسانو عقل من سړی او فراست والا و، الله والله چې نه بوت ورکړی دی، ناسي شخص لکه نه دی ورکړی، هغه به ویل چې محمد خالینی ما سي وازه شتا سي وازه خبره کو. هغه لا والله حتى تؤمن بالله وحدا، زی وازه تاسو نه کینم تر سوچ دا په الله ایمان نه راوړل، ایمان راوړل رب العالمین ما سي ایمان راوړل دا کفر دی فريدا، او دا فساد دی پرې ده نو ټیک ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم کې تواضع ده هر چا سره وا یوازم کې ناستو ته دې چې سنا نه بو تواضع کې چې رسول الله راشه بار بار واته کوسی ته تواضع عاجزی صفت بګیو نری من نه راو دایو چې خاله ما سي وازش سر دغه یوازې ټکی او دا اربد چې کوم دا وسخوا کې ولاړ تاویده را تاویده کړه دی خوش وکړه دی خوش خو مخاو ته بالکل میدان نشولا پدې کې وسه شول وسته وته او دای ویل چې زه په ایمان نه راوړم دی عامر ابن سفیر نبی رسول الله ته چې ایمان نه راوړم چې تماسه کړی وازې کیږي زما خبره نه اوري او د دې خبرې وته وکړلې وې زه تر اختیار در کوم یا محمد په دې خبرو کې یو خبر هغه ده چې استاد پاره دي دا اهل المدری او اهل الوبر د باندو باندې بس ما بچی یو په دې سم باندې بس تا بچی نیمه بچی را لران اهل المدر خرونه د وای خرونه لکه خر په دې علاقه باندې استام شری وی لکه مدینه مکه او د دې ماحول اور چې د عربو باندې شې دا بس مای بس به ستا تابع شوم بس مرګی به دواړه او کدا مين به دویم کار وکه و اما تجعل لي الامر من بعدك شتوفاس فلی نو زبستا بزی خلیفه هم بشی با بیزمان لاش کیوی رسول اللہ سم پسونا تکلیب بانی آغا دا خلافت اسلامی قائم که دا فکر شریف که زرادانگی بیتی خرابی او کدام نکن و اما انا غزوکا بغطفان بالف شق اشقر و شقر غطفان قبیله بدل پسراوالم چی پایی که زر اسونا مذکر و زر مونس دو زر اسونا سواره خلق بر بسره شي چې دونه شاسه لګو یا کې 2000 ټانک بر بسره واله دا زمانی په اسباني بسره شروع د ټانک شان حیثیت به لاره دا بر بسره واله نبی رسول الله دمکی ورکواله تعالی رسول به خبر باندې پروا ونه کړله او د دې وی خبري منه اوس نبی صلی الله علیه وسلم نو کزه دا شیطان دی صرف خیری وته وکړلې کله چې دا روان شو واپس کېده دا ویل چې اللهم اغفنی شر عامر بن الطفیل ده ده شر نموساتی اللہ شری سڑه ورانی و پسات جوڑه ای او ده اربد ده شر نموساتی ده دوان واپس روان شو پل کلی تتلل انور قومی چه ده اسلام راوڑه ده سک کسانو بکی راوڑه ده استاد دی مشرانو مرگری ده که غط وفت که دیسی کی پده که دی وی یو علاقی توره سیدل چه داغی که یو قوم و سیدل بنو سلولی و تویل سلول چې دا خلک مشهور په غدر او خیانت او دوکي باندې مشهور دي چې خلک نو د دې شپه بدلتا الله رب عزت د نبی رسول الله صلوات والسلام خیری په ولا غوله نو په دې شپه کې په هغه طاعون راغی په دې عامر ابن الطفیل شیطان باندې طاعون راغی طاعون یو باز د دانه سړي باندې راوخیږي لکه وخان باندې راخیږي هغه به ماته شي دي چې لکه په تورې چوالې شي زخمی شي هغه کینسر شي زر سره تیمری تاون بیماری په پوخاله ډیر راتللې اوس لکه کمی شوې دي د بازي دوايانو او د بازي علاجونو د واجنو تواعین د صحابه زمانه کې ډیر زیات راغلي دي او نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په دې باندې اسما یو متي ملشي او مؤمن وي نو داغه لپاره دا شهادت دی شهادت او ډیر زیات فضایل حدیث کې راغلي یو علاقه کې تاون مرز ولګي دی داګه تخته امام موزي کدل تفاتش او صبر دی او کوم د شهادت اجر الله درکوي او کفه مرشي هم د شهادت اجر الله درکوي ډیر زیات خیر پکې دي تخته ما جلتی سی بس زن که ما پیدا کوا او ده کافران ده پاره عذاب ده نپا ده بنده دانه راو خطلا پا یوش پاکه دن نه ده نبی صلی اللہ علیہ وسلم ده خیرو ده وجنه ده صالحین ده متقین ده خیرون زن ساتل پکار ده سار لچشه چی ده وقتل پا یوش پاکه ده بنده ده مرض لگه دل ده نو ده دانه گفتر چی زب دیزه که مرشم پا ده کور که یو زنانه ده ده پا کور که و بیاده سی قوم ده چی پا بد صفات باندې مشهور دی په دیو کې او به په جنگ کې څنګه مړ کېږم دا جنگي خلکو او زه په یو مرض باندې مرما نو دا ویل چې غدتن کا غدت البعیر او غدتن کا غدت البکر کا غدت البکر دا ویل چې زبا په دانه باندې مړ کېږم لکه وک باندې راخیږي یا پر کوټي وک باندې راخیږي بکر کوټي وک توای په دې باندې مړ کېږم او فی بیتی سلولیه یو زنانه په کور کې به مړ کېږم شاده بنو سلول نه دلا دا مزما د پرړې لوي شرم دی په دیو له غیرت ورته چې د دې ادنا قوم په منځ کې مرګ کېدل او به په دانه باندې مرګ کېدل نه د خپل نوم او شهرت د پاره لکه ابو جهل چې ویلو په بدر کې جرسما دا مړی دی لاندې کې فرېګي دا څټ مړې روغت کاری کی په مړو کې بس ما څټ غټ کاری کی دا ابو جهل څټ پس د مرګم فخر کاونه دم دا شالو ویا مړ یو کې شمال اسره والی اصل علامه سره دا په وروخه جوړه شي بیمارو او تورې لاس کې واخستل او په دې تورې باندې د لوبې کوله چې زه په دې حالت کې مړ شم تر دې چې بده باندې در ډېر شو داس نه کتره پرې ودي سمردار خدا د فخر غاڼه چې زه د اس په شابانه او د تورې په لاس باندې مړ شوم دا به دې د فخر او لوی خبره ښکارې کده چې په دې حالت ازمن په اسلام کې لوی خبره ده دا چې ربي مړ شي یا د الله لار کې شهید شي د شهادت مرګ د کافر د لاسه سړی وځي شي دا دې دې عزت مرګ ده او دیم نمبر د عزت مرګ ده چې په ایمان کې الله لپاره شي دا ډېر خپل حالت ده چې انسان ته الله ور نصیب کی احادیث نه دا معلومی کوم انسان چې روجونه ولا داغه نه بعد وي مړ شي یا کوم انسان صدقه ورګه داغه په شي مړ شي یا کلمې ویله داغه په شي مړ شو یا جنازه له الله داغه په شي مړ شو دې نه کمل بشي نو دا به ضرور الله تعالی جنت ته داخل کړي د ایمان حالت کې والله سمې دا شي د نیکې نه چې بعد مړ شي نو دا ډېر د خوشاله خبرې د دا د اړیو خبره ښکاره کیږي دا چې راځي په داسې حالت کې مړ شي دا خمر دا شه دې شیطان الله سبحانه وتعالى خپل نبی خلاص او مؤمنان د دې شیطانینو او ساتل په دغه طریقه وانه هر بده مقیاس او دغه مرګي لار قوم ته ورسېدل نو قوم ته ویل چې څه قصه و څه واقع نه دي ته ټول قصه بیان کړي د څه خبره و دا چلو شو د څه خبره سره وشولې موږ د څه وکړل او هغه د څه وکړل او عامر بن تفیل په لار کې رانه مرش و دې لار کې یو قصه هغه دا و چې د عامر بن تفیل ویلا کله چې مړ نو نو دې اربت دا خبره وکړه چې تا ته مانی ویل چې رسول الله سره مشغوله کم تی وو په تور باندې نو تا ولې نه واو ما مشغوله کړې و ما څه خبرې کولې او ته تاوی دې گزار دې نه کاو وې دې اربه دې ویل چې قسم په الله چې کله مما دا اراده وکړي چې به گزارو کوم ته به ست مخه تراتللې الله به ته مخه ترا واستلې زما دا تور و بیا نه ستاب دې سر در برابرې دله نه چوری دې نظر به کاستا به اراده استعمال کوم که زما دې په تاسو شو مانه هم ته به مخه ته وي کاغه تر ته هم ته به مخه ته راتللې الله رب عزت ته دا شی خیال کې دا خبره ونه چا کني هغه طرف ته نو خو الله خپل نبی حفاظت کاوه نه بوله مخه ته راته عامر بن تفیل د به شي گزار کاوه نو نه به شي کاوله اراده به جو کړ نه اراده وکني ظاهرا کې گزار کړ صحابه و لاړو به برابر کړو خو د زړه اراده هوا نو په دې وجه باندې زمنګ نه محفوظ پاتې شو روغ پاتې شو زکه چې ته به مخه ته راتللې دی چې کله وکړي دا ورسره کوي واه ته په شنو وکړو دی جواب ورک نو دی اربد دی غلطه خبره وکړې نه کار د الله سبحانه و تعالی پسې دا ویل چې دعانا الى شيء و دی رسول من دعوت کړو د یو ذات ته لو کان امامي کدا زما مخ ته چرته وې نو لرمایته وبنبل ما په غش باندې شتلې ا فقتلته ما بوجله الله پر ټوکې وکړه رب العالمین دا انسانان دي دي الله د نطفه پیدا کړی دي د ساس کې د معنی نه پیدا او انتهایی ضعیف دومره ضعیف شي دا داخلي خبره رو واشم دا د الله دی اراده نه بغیر نشي رسله کې دماغ یې څه کار کوي دا الله دی اراده نه بغیر نه زړه کې کار کوي دا ټول لګونه داغه په امر باندې روان دي کاغه حکم وک هر فعل بشوي دماغ به ولې دلی فالج به ولې سترګې به نه دي هرڅه به ختم ټول اندهونه لیکن دا لوی خبره کوي لکه قران دا تعبیر کړی دی اولم ير الانسان ان خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين الله فرمای ما د نطفه پیدا کړی دی او دره لګی د الله سره جګړه کوي کله وې د الله سره شریکان دی او کله وې د الله دا حکم نه منم او کله یو نه منم او کله نه منم رب العالمین به دې کوي دا خبره وکړه دا د الله به دې وکړه په دې باندې هغه فتح ختم شو نو یو ورځ پس یا دوه ورځې پس دا اربد چې کوم اربد ابن قیس شرطه ورته تلو او خپل وکي ځان سبا تلو دا غیا په څه تلو دی الله رغو په څه بل کار په څه وتلو دی صحرات په دې کې الله سبحانه و تعالی وریز را وړه ولا د وریز نه یو غټ تندر په دبای نازل کو چې دا او د دا اوخ دواړه وسه زلا ووري واخص لکه یو عظیم اټم بم په الله را گذار کو دا زمانی اټم دا د الله سره ار وخت دی دا اټمونه دای تباغ خلکو ته پته ولګی دا سره چې د خالق به دبی وکړه الله صدا کار وکړه او دا آیات مفسرین وایي د په بارکه نازل هم ده ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال الله رب عزت فرمایلی ته ټول مشرکین حال بیانې خصوصا د دې سړي ته به اشاره ده الله هغه ذات د چوری زرو چته ويسبح الرعد بحمده والملائكه من خيفته رجعت ملائكه من الله تسبيحات وي او نور ملائكه کوم دي هغه د الله د یری د وجنه دا په ذکر کې مصروف دي ويرسل الصواعق او د الله تندرن غالیږي فيصيب بها من يشاء چاله چې وړي هغه باندې د تندر نازلي او هم يجادلون بهم د کافر او مشرکین خلق جګړې کوي د الله په باره کې کله دا هغه ذات نه مني او کله دا هغه بدبی کوي کله اوسه شریکان جوړي برخه د عام جوړي کله نمونه صفاتونه نه مني او کله په احکام کې او کله په رسول کې جګړې کوي او هم يجادلون في الله د الله په باره کې جګړې نه پکار پکار دا وا بندگان له چې دی الله ته تسلیم شي وي دغه الله باندې ایمان دغه په اسماء صفات باندې ایمان دغه په رسولانو باندې ایمان او دغه احکام ته تسلیمېدل او غاړه کې خدل لیکن عام خلک د الله په باره کې جګړه کوي الله دا تندرو نماز شته به مونږ راځه پراته دي درگذار به کندر باندې وره بندگانو په دې کې رول او شدید المحل الله طاقت ډېر سخت شدید المحل صخره نیول ولاده شدید العقوبه سزا ډیره سخت ده شدید المحل دا چې لفظ ده سخت تدبیر والا ده چې الله تدبیر چاته جوړ کړي بالکل هغه نشي بدلېدل رانی ولې ډیره سخت دي سزا ډیره سخت ده چې ورکه انسان به ذره ذره کوي چې به طاقت نه لري دا د انسان الله په دې طریقه تبا کوي یو باندې دانه راوخه چې ولا تاون مرز هغه سره هلاک او دا بلی په تندر باندې هلاک دا الله دا هلاکت دونه خزانه ورسره دي خاصه دا بندگان چې داغه په بغاوت کې چټي مخه دراوځي دی ایماندارانو د ورسته زمانه کې چې دا مشران ته بشلو به دی په دین کې صحیح داخل شلو ورسته زمانه کې به دا کشران په اسلام کې صحیح داخل شي نو دا یو وفدو چې به دی کې الله د خپل رسول علیه الصلاة والسلام حفاظت کړی دی د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه په کې ده چې الله داغه حفاظت په دې طریقه باندې کا دا حق رسول کني نو دا به یو کمزور انسان وختي به ختم شوی وي کله الله مدد وسره نه وي هغه ته شاته ولاړ نه وي بل واقعا چې نبی صلی الله علیه وسلم سره شوی و دا قسم د دې ابتدا مخکې بیان کړی و په ابتدا د سیرت کې بیان کړی و هغه دا چې یو صحابي دی طفیل ابن عمرو الدوسی دا غنم دی طفیل ابن عمرو الدوسی د دوس قبیله نه کوم نه چې ابو هريره ځانو راغلی دی د دې قبیله ده دا یو شریف انسانو په خپل قوم کې مشر شاعر مو او خیار سره و وای دا مکه مکرمه ته راته د څه کار پسې بعضی وجه د عمرې پسې راتل ته عمرې کوله کله چې مکه ته را نږدې شو نو دا د مکی والا سرداران دا بهر وروتل دا ډېره پخوانی واقعه ده د مکی واقعات دی بهر وروته لاغه ملاقات لاغه تعجب وکي چې زما په خادي مکی ته راتلم چا خو بس ما دون اکرام نکاو نه استقبال کاو دا سوجه لري چې دا وس سادات قریش د قریش سره دا زما مکی ته راوځي هغه بوته مکی ته داخل کول ته لړی اکرام وکاو لکه دا بار نه چې ملما راشي او شریف یو خلک یې عزاد او اکرام کوي اکرام ولاو ابه او ته دا شیطانی وکړه چې دلته سره پیدا شوی دی تا ته پته ده دلته زمونږ کلی کې یو سړی پیدا شوی دی چې افتراق یې پیدا کړی دی اختلاف یې پیدا کړی دی او د پلار او د نیکه هغه دین یې پرېښوستی دی د ښځې او د خاوند منځ کې جدایي راولي او د بچو د پلار منځ کې جدایي راولي ډېر د تهمتونه یې ولګول په بیر اسلام لکه دا د مشرکین عادت دی د باطل پرستو چې همیشه دپاره تهمتونه لګوي دا کوي او دا کوي او دا کوي دې وخت یو امامان نه مني اولیا نه مني بزرګان نه مني او پیسې ولر روانې دي به د به دیو دا دیو هیر دې خبرې کې ده ځان نو د څه وکړي د خبرې ما وره سره ساحر دی چې اوسه کې نه اصلي بس دوار در باندې سر سم دس نعمل دا طفیل من عمل الدوسی وای چې ما د ډیر یری د وژنه په وګونه کې مالوچ کې خو د وړای هغه مې کې خدل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم خبرې وانه ور د سین چې اثر نه بنونه کې دا غلط دعوتونه دا شان اثر کوي کله شری باندې په دې کې چې مسجد حرام تلاله مو دا سره ما ولید چې یو ځای کې په منځه ولاړ په دې یو سترګ باندې مده ته کتل او خپل کار مې کا خپل عمره مې کاوله او د قران لوستلو کې ما نه اورید دا خبره راکې مې تیر شو الله او د هدایت اراده کړو وسره کې مې تیر شو چې له ګټه وخیار شو د خلکو پیسې لیکي او خلکو د سیل لار ورکه دا څه کوم کلتور کې چې وګونو کې د مالی چې خوشي دا بل لري کوم د خبرې به واره ما که صحیح خبره وا نو صحیح خبره څو غلط کی او که چر د غلطه خبره ونه غلط او صحیح ځپی جنو چر دا صحیح او دا غلطه دا غلط ولې قبول کوم زور باندې کولې شي نيږي کول دو خیر خلکو ترې کم دای چې خبره واره وی تله په میزان د عقل کې واچو وا که چرته فایده پکې وا او صحیح خبره وي منه که غلطه او می منه تا بنچا زور کړه څوک په پهلو باندې تړلی نه چرایږي نو دی ویل چې بس خبر اوره ما په دې کې نبی صلی الله علیه وسلم قران لوستو دغه قران واورېده دغه ډېر مزور کده الله کتاب کې مزه ده به چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دخلې نه او هغه سوچ چې په معنا باندې پوي رسول الله صلی الله علیه وسلم سره ملاوش او دا خبره ما ته وکړه چې دغه شان ماته دی خلکو د شي ویلې دي رسول الله صلی الله علیه وسلم اسلام پېښ کړی چې اسلام راوړ کلمه توحیدی ویله او رسول الله صلی الله علیه وسلم د رسالت غوي ورکړه صفاز وروواله سره او فطرت یې جوړو مشرکان دعوت کاو الله داغي په خلاف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم مرګري ډیر ول دا مسلمانش مشرکان دعوت ځای لار نبی صلی الله علیه وسلم ته تخبر کړی ته لاړ شه اول ته وسیګه کله چې الله موږ لغله براکړه بیا راځه دا خپل کړی لاړ روانش الله ولې ناشنا کرامت ورکه سم دس هغه دا چې د تندیکی رڼا ولګید لکه بلب چې بلی او د شرعای کول له لار به تخکار کړه د شپې او د ورځې هم دا رڼا او د شپې به ما تندینه به رڼا ختله حضرت الله نه دعا طرف کې چې الله تعالی لري کا ابل دې ته نقل کا زکه زما دا قوم بوي چې دا سړی مسلمان شو نو الله ولا شکل بدل ک خلک خبر بدلی کنه به بوي چې ګوره شکل بدل شي مخ باندې بل څه شي نه الله تعالی لري کوي نه الله سم د سړي کارانه نو چابک ته ولا دارانه نه کار کده چابک د سر نه غرانه اتل الله ک بیټری چې وسري دا دې ته کرامت وایي در رسول الله سم معجزه ده د صحابه کرامو کرامتونه درنه ول الله خپل کړي علاقه د جوړې سيدونه التا لاور ولا پلار استقبال تر وته نو دې وی چې زه تاسو ستلی مشنه کوم پلار دې ویل لاس د سنه ملاوم هغه زه ولي بچیا و زما دین بیل له استاد دین بیل د په خپل قوم من یو ناز لار یو فخر لار زګه د شي خبرې کول زما دین جدا دی انی اسلمت و تابعت دین محمد صلی الله علیه وسلم صدر رسول الله صلی الله علیه وسلم د دین تابعدار یم اوست د په شرک باندې نو د جابونه دینی دینو کزما دین استاد دین یو دی ته چې په کوم دین به زما قبول ما نو د چې ټیک ته چې قبول به غسل او غسل به وکړه او کلمه توحید یو درکو هغه ایمان په دې ما باندې کې خېل زمې له وشو خېل دې تاسو ما صاحب هنه کوم لاس در نه در کوم ستاسو دین یو دار از ما یو دار از خدای محمد رسول الله د دین تابع شوم اسلام در اوره یو خل دین کې داخل شوم رته پر یوتیو در دین نه او ته وی چې از ما خوان د ستاسو دین از ما دین یو د ما ته امر کا نو ای ما ته کلمه د توحید رو کو دل چې بس دغه کلمه دا و او د شه مونږ دی د عبادت دا بکه و دې راته وی چې د زما یو بابا دې نه هم څه نشي کوله د ټول خلکو یې جره دا بابا ډیر زوره ور دی ډیر مړ نه دی او ما وته چې دا بابا بدل زو شي زما دا هیڅ شي نشي کوله بابا څه کولې شي بوت بسو کی دا ما ته پرې د زبر له برابر او دا غي زین کوله اوس کلمه د توحید ویله په کلی کې وشه دل مزه خلکو ته مې دعوت ورکاو چې خبره نه مناله زکه زما قوم کې یو شرک او زنا او دا دوه ګناهونه دي چې کوم قوم کې ډیر شي ایبن الله زابونه ډیر راولي شرک او زنا به هیڅ شي ډیر شي شرک دا دوه کبیه ګناهونه دا زما قوم کې دي نو قوم دا نه پرې خدل ما دا وتر کو چې شرک پرې دی نه پرې خو دا زنا پرې دی نه پرې خو دا نه پدې کې زو پس رالم نبی صلی الله علیه وسلم ته ویل چې یا رسول الله دې دوس کبې ته خیره وک اورو علیه دې ته خیره وک چې الله تبا کې ځکه شرک نه پرې دی او زنا نه پرې او زستړې شو دې په دعوت او خبره نه مې رسول الله صلی الله علیه وسلم دوس وک خلکو یې چې دوس کبې له صلاړه تبا شو اوس به خیره وک نبی صلی الله علیه وسلم او د شوګو د حسن بعد الا شنو چت کو دعای وته وکړه چې الله مهد الدوسن واتی بهم یلا پاکه هدایت ته وکړیا والا نبی رسول الله څنګه سپی خيري چټی نه کوله دا غوا کې چې کله کافر بړي ضروري شو شری بشو هغه وخت کې به خيري کوله چې دشه باندې نه به کوله دعای وته وکړه به وته چې تلاشه او لید دعوت ورکوا او نرمی کوا د نرمۍ نه کار والا ورفق بهم سختی مکوا څکه دا خبره نه پوهې دي چې کله پوهې شي به ایمان راوړي دا لاره کې به د دعوت کار کاو دعوت به ور کاو کاو ترې چې بده کې او یا کورونه مسلمانان شو او یا نه ترتیا پورې دونه کسان ایمان را به ورو زه انو پدې کې ده دند دې تفیر نه عمل د دوسی د لاس نه لګي ولګي ده او دا مراه وي وې نبی رسول الله په دې وخت کې هجرت کړو او د خیبر د غزا زمانہ وا چې په داسې وخت کې زرا عالم او دا یو کسان یا تیا کورونه دا مارا وستل مدینه دا نبی صلی الله علیه وسلم سمو په خیبر کې میلاو شروع موږ له په دې غنیمت کې مو سره زه سره کړله ابو هرره زرانو په دې وخت کې ایمان راوړل څلور کال به رسول الله صلی الله علیه وسلم سپایته شوې د حدیث ته نقل کړی دا طفیل ابن عمر ابن دوسی وایي چې په دې طریقه باندې زما قوم په اسلام کې بیرته هم داخل شو دا تیا کورونه هدي وخت داخل شروع ته به دا نور قوم داخل شو طفیل ابن عمر الدوسی رضی اللہ عنہ صحابی رست زمانه کې به چې دا قوم مشرم دغه شهادت یې من دلاله په حروب الرده او توای رست راځي چې ابو بکر صدیق د مرتدین سره قتال کړو د الله لپاره کې هغه واقعا رست راځي ان شاء الله نه په دې کې دا طفیل ابن عمر د دزوی چې عمر ابن طفیل له دامه دی جهادونه ته تللی وو د شپې و د خوب ولیدو د طفیل ابن عمر خوب ولیدو چې گویا کې زه روانه مداسه او د دخلینه مې یو مرغه والوت یو مرغه چې د هغه والوت او دیم دا کار وشو چې زه یو زنانه را بسراله او زی ونه ولم او په دې خپل عورت کې داخل کړه دا ناشنا کار را سوش او بل دا کار دی چې سر مې خریله اختمه غورده ولی عربو به دا سرونه نه خریده اختمه پرې خودل اوږده اوږده کته سر مې خریله ده او د خلینه مې مرغه وتلی ده او زنانه په خپل عورت کې داخل کړه دا ناشنا خوبا او دا زوی چې دم را پسې را منډې وایي وروسته په جلتۍ باندې دم را روان ده لیکن څوک راغیستې ونیو او بندې که زمانه ما پسې را ونه رسېده لږ ساعت پس بیا را ورسېده مرګور دې دې خوب مې درې دې بس تعبیر چاو ته یو خبر او چاو ته بل چاو ته خیر دې دې لري زه فایده به پکې وي ان شاء الله بد بنې خوب دې ته وجه تاسو ته صح کاره کی وي ما ته خو دې دې څه تعبیر کاره کی چې دا سر خیال معنا دا چې زبر دا سر قدمه د الله په لار کې دې وختول لري کول دا د ټول سر لري کول او داخله نه مې مرغه وتره دا روح دې روح وزي او دې سره نه چې زبر خپل فرض کې داخل کړم نه داس مکه دا دې زمکه به ما ته خلق لا وږي او په دې کې بدن نه قبر ته زور نه لول تاسو به ما ښه خوای او ما دا ژوند شهید کیږي ما به سر وشته دا ته د خوب تعبیر وای دا علم غیب نه دی دا غیب علم نه دی دا ما شهید کیږي خو لکه زمانه پس لکه وخت پس او جهاد شروع شو دا به پاره کی دغه چلو شه چې سر د پریکړې شو روح ته لار او په دغه زمګه کې هغه خخ کا او دا ژوند چې هغه زخمی شو به بي تخشه او څه زمانه بعد به په غزا د یرمو کې هغه پسل شهید شو څنګه جوړول د دادو د کراماتو مخیا غرانادو د کراماتو عبادت د دعوت او د دین د پاره د غیرت د اورسته زمانه کې د خپل شهادت مرګ لیدل مخکې موږ ویل چې د شهادت مرګ الله سبحانه وتعالى انشاءالله ورکړي چې ډیر خیری دي انسانانو ډیر خیر نه ځکه الله سبحانه وتعالى دا وره د نبی صلی الله علیه وسلم د دین په دې طریقه باندې الله غالب کاو بل وفد چې هغه غلی اوس موږ ته اشاره ورکړه اغه د بنو حنیفه نه راغله او بنو حنیفه وفد بنو حنیفه د یمامی اوسیدونکو خلکو دیورال او مسلمت الكذاب و مسلمت مسلمت یو سڑه و چی دا علاقه مشروع او مخورس سڑه و دا دنیا پا لحاظ بانه او شاعرمو نو دا مسلمت دی او دیر زید کسان و سر دیو دی مدینه ترال مدینه ترال نو پا یو کور دا انسواری زنانه که دیو دیره شلو الته دمو وکړل ځکه مسجد کې ټول نشي دیره کېدل ته به ورځ یا دوه یا درې او څلور پنځه به تیرول نو د خاص صحابه کرامو کې به دا وفدونه دیره کېدل مته بنو نجار یو زنانه وفای کې دیو دیره شو په دې کې دا وفد راغلو نبی صلی الله علیه وسلم باندې ایمان راوړو او واپس شکل ځنه نبی صلی الله علیه وسلم را جایزه ورکړل دا غ عادت مبارک دا چې میلمانه بران له ساعتیه به ورکوله تای ته خوشاله کول او د مایله کول زپاره نو دیو یې موږ سره سره ده چې هغه زما مشر دی او الته پاتې شوی دی په دغه کور کې دغه د پاره سره کا نبی سره سم ته فرمایل چې ما دام يحفظ لكم متاعكم فليس بشركم کله چې تاسو نه الته رسته پاتې شوی دی او تاسو د سامان او د شینو حفاظت کین د شری سره خنه دی بیانو دا ښه کار کوي د رسول الله سره مر ادم دغه چې د خیر کارونه کین د کار یې خده زیواله ده چې دغه د پاره هغه نه ورک پدې مادر کې دیو دلته وو نبی صلی الله علیه وسلم د دې نه خبر شو چې ردا مسلمه بکرا غلې ده او دمه طالبو وکړه چې نبی رسول الله ماشه ملو شي دلته دی راشد متکبرو تکبر پکې وو د امارت او د مشری پس لیواله او هغه پس خفاو رسول الله صلی الله علیه وسلم ځان سره ثابت ابن قاسم شمع صحابي واغسته چې د نبی صلی الله علیه وسلم خطیب په خبره باندې پوهېدو چې لکی وسره وا دای ځان سره واغسته ترازه او د دې ملاقات لا ورغی چې داخله سوای نو مسلمان در کذاب کلمه ویل او ایمان راوړ رسول الله صلی الله علیه وسلم معنا او شرط یې دا و لګاو چې زبا دا ایمان باندې الله باقی پاتې کیږم او دا اسلام به ظالم کمل قبلو ما چې تبا مال بشیره کې ان تجعل لي الامر من بعدك چې تو فاشي بشی بس مای رسول الله صلی الله علیه و آله فرمایل چې نا یو چوکښنه وسره ولو سالتنی هاذا العصیب کته دا چوکز ما نه غواړنه ما اعطیتک دا بدل در نکم پاتې لږه چې تبا شی غواړ ان الارض لله یورثها من یشاء مکه دا الله دا ورکی چاله شی غواړ ولعاقبه للمتقین دا دایبه په خد کې مدلی کلی لګو ستراځي او دا سخت خبره ما دا وکړه چې ولا ان ادبرت لاعقرنک الله که شرط شادل اوړو او ایمان دی رانه وړو الله به هلاک او به تو فرمایل چې ما خوب لیدلې و او تی تو ما ست په بارکه خوب لیدلې او زما ګمان ده چې دا خوب عالم ده تی صحابه تر اوسه ته بوزو چې هر څه تاسو خوب لیدلې و ما دا خوب لیدل ده د نبی سم خوبم وه وی چې او تی تو بمفاتی خزائن الارض زمکه خزانی الله مال راوړل زم الله شنو کی خودل د اشاره او فتوح ده چې د لاقیب په د حقیقت او د اسلام بغالب کی او د کفر و میټاوی په دې کې دو بنګړي د سترو زره غراوړل چې زم الله شنو ته واچولې شو ته خوبم نشنا علم ده سواران من ذهب د سترو زره دو بنګړي د لاسونه کی ما ته واچولې شو ما ډیر بد وګڼه ځکه سړی چې د خزو جامې واشه د خزو لباس باندې بدی ښکارې کی او بعض خلک د خزو په لباس باندې ځان خسته ګرنی ګیره وخره لکه داو د ډول کارې کی پنځه بکته کې لکه د خزو شان د داو د ډول کارې کی کله بغاړه ته امیل واشه دا په ځړه تر ډول نه سړو بیل لباس د الله دیول بیل شکل ورکړی د خزو بیل یو بل سم شابهت چې دغه لعنت سبب ویره سم ډیر بد مو غنل چې بنګلې سم لاس کې سکه نو ما ته ویل شو په دې خو کې چې دا پکې ورک ریدوال بنګلونو چې پکې ورکې ستوالو تل په هوا باندې روان شو زما له سنت اخلاص شلو دا خو مې لیدل یا رسول الله دې ست تعویل او الله په فتح راولي او دا دو بنګلې چې دې د درو جن دي دا به زما په دې زمانه کې پیدا کیږي او دواړه به د نبوت داوي کوي د بنګلو مشابه ذکر لیدل چې دا د شکل جوړي دا غلط خلقه د دې اکثر د خوځو صفات پکې وي او زنانه طلبي وي او د پیسو طلبي وي دغه شان خلک دا یې نو څنګه رزنی صرف خپل خواهشات د خېټه د فرج پوره کول نو ځکه د څه تعبیر یو دا سره د جدا مسلمان دی او بل یو بل کسب پیدا کی چاې تاسو دې انسی وای اسود العنسي صاحب صنعاء صنعاء اليمن په یمن کې ودا پیدا کی او دا په یمامه علاقې کې پیدا شو. دا دوه کسان دا خلق په دې طریقه باندې رخصت شو. نبی صلی الله علیه وسلم تروان شو دا ثابت یو ته پرې خو دا چې زما تر بدیل جواب ورکاو چې صحیح تراس کې ته جواب ورکاو ځکه دا خبره لایق نه ده. بای سره دې سی وی چې هغه د بحث منظرې لایق نه اسی کنزل ماری بیزی وخت ځای کول ولای دا غیت په دسیو کشر ور پیدا چې داغه په شان سختی دي غلی کی او چې به ثابت نه کیسه او چالاک انسانو به هغه څه خبره کول د بوله سم کلک جواب ورکاو. په ذلت کې دا وفد واپس شو خپل کلی ته لاړ. چې واپس کله لاړو د کشرانو خو اسلام راوړل دي په مسلمان نه دی راوړل. په دې کې دا خبره وکړل چې ما ته خو وحی شوی ده چې زه د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په نبوت کې شریک شوم. د دروغ دعوه وکړل ما ته دا وحی شوی ده چې ما زه د هغه سره شریک ما غم نبی دی زم نبی ما دا د نبوت اقرار وکاو. په دې کې خطي ولیکو او دوه کسان له ورکو یو ابن نواحه او ته بل سمام ابن وصال دی دوله خط ورکو او پای کې دا ولیکل چې من مسلمه رسول الله د مسلمه طرف جدا رسول الله دی اله محمد رسول الله انی قد اشرکت معک فی الامر زود الله د طرف استاسر په نبوت کې شریک کړی شوم. څنګه الله نبی او زموږ الله پیغمبر یې مدمر خطي دراولې نبی صلی الله علیه وسلم چې وکړه دا خط په شابهه ولسته نه دوه کسان دی ویل چې تاسو دا اقرار کوئ مثلا مدر کذاب مبارک دا ویو چې دا رسول الله غره مونږ دا اقرار کوي چې رسول دا الله رسول فرمایل چې چرته استاد یې نه قتل دل قانون دا دی چې استاد یې بل قتل ما تاسو سټونه ول وجلې مې مرتد عن الاسلام وي ما قتل ولې خو دا مرتد قتل نشته دی کله چې رسولي کله چې استاد تاسو استاد یې په دیو جمانه پښولې غني تاسو وجل لا خدای ته ویل کېدی تر په بسم الله الرحمن الرحیم محمد رسول الله الى مسلمه الكذاب دی وخت د کذاب نوم کې کودل شه الكذاب دروغجن غد دروغجن نوم له کې کودل شه دی د وجن ته مسلمه الكذاب دا حدیثو د سیرت په اصطلاح کې په دی باندې مشهور دی مسلمه الكذاب غد دروغجن چې بل الله دروغ وای او دایو ته ویل کېږي ان الارض لله يورثها من يشاء مکه دا الله د شاله ورکی ول عاقبت للمتقین دی او دای به وت ویل چې ولئن ادبرت لاعقرنك الله الله به دې ګور هلاک ما ولا شمر علوا ایمان مفردا او سلام علی من تبل هدا ته دا واپس خاطر ویل غن بیره سلام هغه د خلکو د دوک کول لپاره دسی سجع به جو اوله خبرې به جوړه وله او خلکو د ویژن نبی مو ګور هغه ته موهی کی او ما ته موهی کی سهلی باندې کولا داغه په شابهانه شیطان ولاړو در رسول الله صلی الله علیه وسلم الله ولاړو نو دا ډېر فرق دی د اسمان کې د اسمان خو دبا د ځان نه خبرې جوړول خلک د نبی رسول الله ته وایي کی ماتم کی ګوره وې زده ته دسی یو کتاب د تزم وایم الفیل وما الفیل وما ادراک ما الفیل له ذنب و خرثوم طویل تا یو سجع جوړ کړو وا چې اس معنا نه لري چې ادب کې نشته لري فیل له فیل ستو وا یو دا یو د لکې دا وګړه خرڅوم و دا زما واحد راګه دا څه خبره راځي دا تا وقته دي څه فائدہ ده ابي و ماته دي چې وه شی دا چې ول عجنات عجنا والخابزات خبزا والطاحنات الطحن قسم ده باغ زنه جوړې غاني هغه یو ډوړې په خيو هغه جیرند چې لګي وړک و دا زما واحد ده اسی ګپې شتلې یو خلک به دوکه خوان. نبی صلی الله علیه وسلم په معجزات کې راځي چې یو کویو په مدینه کې چې دا غیو به پکې نه وي او دسی او به خوږی نه وي مزیدار نه وي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورغه او دغه د کوی نه لګي وبره واخستل او پاره کې دم واچاو اسکاری ویل او به کې لاړې ټوکړلې هغه کوی ته واچاو دا کوی جوش موخه او به دسی خوږی شول کېد شاته بشان. د نبی صلی الله علیه وسلم معجزه په مسلم در کذاب د چوی د چر د محمد رسول الله دسی معجزه کار شو دا تم دسی چې وکه کان ناغه یو کوی له وره غوې لاړې به کې ټوکړه له سچوخ مې واچو ناغه وب الله د شي خلک د خرمې تیزې دا شي شولې د شي بدبویا بد شکل په دې طریقې شولې ناغه د دې وبخه ته نورې به خرابې کړې تبا دې کړې دا څنګه رسول ځان ته دا سی شیو په دی وخت یو بل زانه پیدا شو دای سجاه نو مو سجاه هغه هم د نبوت دعوه کړ خدا د نبی رسول هم د زمانه رسټه وا هر چاله دی خبره خوان ورکه چې لکه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته ډېر عزت ملاوه شه موږ ته هم په دې طریقه ملاوه شي او منځ کې لاره غلطه کړو دیو سجاه زنانه چې د نبوت دعوه کړ چې زم نبی یم زم پیغمبر یم په دې کې وې د مسلم د قصاب سره ملاوه شي دا دواړه دروژن دي نو د مسلم د غزاب د دې خځې سره درېش په یو خیمه کې ځان لتیری کړل درېش په ځان لتیری کړل بالکل خلوت کې چې خبه حیو سره وکړل تا کله جرال خپل قوم ته واپس وسچل وې دا مسلم اورته خسره ښکاره شو خسره دا کار شي نه مازه بد کارونه وکړنه بس بدیره دا خسره ښکاره شو دا خلک ټول چې وی دا باطل فرض دی خېټه او فرج دغه مقصود دی الله مقصود دا یو نبی چې رب العالمین رضاش مسلمه در کذاب په دغه طریقه نه بوت دا وکړه او به روستا زمانه کې یو دوه کاله پس الله سبحانه وتعالى مردار کو د ابوبکر صدیق رضانو په خلافت کې لګرست راځي ان شاء الله چې هغه حروب الرده او توایفای کې جنگونه کړی دي د خلکو سودا مسلمه در کذاب د وحشی ابن حرب صحابي په لاس باندې مردار کړه شوی دی به الله مردار کو ختمه ګرځي ختم شو سوچ دروجنی داغه عقب او نصر الله نه پاتې کی او داغه د باب نه پاتې کی دا محمد رسول الله د شه حق پیغمبر د الله د قیامت پورې مرګري هغه به یو قیامت کې الله عزت ورکړي په دنیا کې مخکې ورکړي او بین دې اور وخت دې څنګه چې الله په شاه باندې ولاړ نبی صلی الله علیه وسلم د سر قران کریم کې یو نه کدا به یعنی چې ګوره د سر وخت الله مدد کوي د په شاه الله د نو د دلیل لګي د ما حق رسول الله ګوي ورکړي د رسول الله وکفا بالله شهیدا الله شهادت سي داغه تایید او نصرت داغه تایید کوي داغه مدد کوي داغه شاته ولړ معجزې داغه په لاس باندې ښکارا کوي دعوت له مکه په وړاندې بوي داسې رسول لکه د مسلمانو غزاب نور واقع به رسته راځي اسفد عن سي دا د نبی رسول په زمانه کې به مرداش چې داغه ناشنا کیسه به هغه ورسته په څه وخت کې ان شاء الله تعالی راشي د خزې د لاس او د بار سړي د لاس په کور کې دنه چې ډېر فوجو ته ولاړ په دې کې دنه مردار کړی شي او الله سبحانه وتعالى هلاکه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل چې فاز فیروز فیروز د دلمی صحابي چې هغه دا وجل د دغه کافر مرګ نو دا کامیاب شو چې دا کار یو دا ډېر کافر د الله سره وجل شي نبی صلی الله علیه وسلم ته دا شی وحدنه راغلی دي او دا شی احوال ته راغلی دي د شی بازي نور واقعات چې مهم مهمه او فیدی ولا خبرې وکې دي هغه به رازيد الله سبحانه وتعالى په ځمنه الله سبحانه وتعالى موږ تاسو ته دین بشیرت راشي رحمت توفیق درو